ñu dindi man la man la jaxasoo xooyu bi da nga fa ñu wax la yu ko amru bu asa da nga fa di bàyyi taxam amru bu xooyu li da nga fa di càmmañam ñu ni kee maye maa doon la xëcc na ñoom ñett ñëpp dañu faa teewoon moo tax wax ji deme noonu. Sayyidatuna Khadija mu ni hindun kuy wax hind tazawajaha moo jëkk a takk Sayyidatuna Khadija min qabli dénga day te doon tukkee ci jëkkam moom yonent bi wa atiqun ak atiq ñu ni kuy wax hindu moo ko jëkkoon a takk atiq tegu ca yonent bi door ko jël loolu wax lañu ko xëyla waxif la bil aksi ca safaan ba parce que mu ngi hindu tazawajaha moo ko jëlwoon moom Sayyidatuna Khadija nee na wa atiqun min qabli tey tukkee ci jëkkam atiqun atiq waxee la waxee nay bil aksi ca safaan ba ni atiq moo jiitu hind tegu ca jàlla mag na allahu yàlla zul karami kay borom tedd nga mu ni wa sayidu shuhada sang booy shahid ñi nee na shahidul aji teewe la al aqda takk ga shahiduhu aji teewoon la ko te mooy xamsatu bnu abdulmutalib nee na ba ngay dem ca yéew ba nee na abou talib daf ko yóbbaale comme bàyyi la nee na sawaqul aadaayi ki di dàqaakoon ak jiitalaakoon ak màngaakoon i noon yi sawqal aj dani kem mangu jégeej alxusan ba di aj damm ji yàq daaan la aayawoon ci yéefar yi ñu ni nag kan moo xutba mu ni amal xasibu ni ci aji xutba ji loo di ko ñeel moom yonente bi ki xutbawoon fii ba ñu ni fal am moo di bàyyi taxam kaasi loo ko doon aji yaram te mooy Abou Talib mu ni inna nabiya ni ki yonente bi daal sallallahu alayhi wa sallam la saadun ëhri aji texe ji ñañ la wal amami ak jiir ñu wax ne Abou Talib moo xutba xutba ba batee leeg ba sax léegi indi nañu ko xutba ba nga xam moom la xu defoon ca ba ñuy ñaanal yonent bi mu wala alhamdulilahi alladi jaalana min zurriyati ibrahima wa zara ismaila wa dadii maat wa unsuri mudar wa jaalana xadalata baytini wa baytihi wa suwaasa xaramihi wa jaala lana baytan maxjuujan wa xaraman aaminan وجعلنا الحكام على الناس لأن ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل جزا ومحمد ممن قد عرفتم قرابته وقد خصب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من ماله والله إن له بعد نبأ عظيم وخطر جليل جسيم أبو طالب مو خطبة بابو خطبة بيتم مو خطبة بوحمي يوم جاهل كتب كتب جني جاهلية له ndax dafa daal di teg yonent bi teg askanam teg dayoom loolu la xutba bi làmb teg itam Quraysh ci seen place bu koy bi ñu am ci atima bi ñu atima Makka Kaaba ga indi itam ay maamam loolu la ci loolu la rab xutba bi dégg nga neena sadaquha kanam nag moom Sayyidatuna Khadija di ko yonent bi cal kaana nekk na kaafan bakratan moom la ñu wax ñu ni al bakratu mooy gënal joo xam ne mu ngi toll ci digg dooleem. waaye ci siire it am na ñu ko weddine di ne sangal tay dégg nga fukki ak ñaar ci ay dollar la, yooyu yëpp seen wute la. moo tax mu ne wayu xaalu waxees la it xayru zaalu dul lii mu ne sax ci laasul ak wute la xelfu lax bii ne ay taqoo la seen ngir ñoom waa siira léegi xam matière maanaa fànn la boo xam ni fànn wute la ba jeex tàkk. ndax wax nañu ni Cheikh Hadji Malick nee na daal ni Mouhamadou Abdoulaye Baayam animateur yaayam wute nga ca dégg nga de. ndax daf ci fànn boo xam ne ji fànn takk la, te takk bi itam tegluñu ko woon ci organisé wuñu ko. ndax li ko wuteeg histoire moom bind na ba mu amee nañu ko bind tekk leneen ñëw am bindi tekk di bindi tekk le siira nag day jekki ba yàgg rek ñu ni nañ ci wax ñuy fàttaliku di fàttaliku ñu dégge nii ñu dégge nii ñu indee nii ñu indee nii. loolu moo tax nee na wa aw lamaha ceytale na sayidatuna Khadija moom rasulullahi yonent yàlla bi bil jazuri nee na ci kuul gëlim laku la laray kero ca bis ba. nee na woo ñi nga xam ne ñu ñëpp ñoom la war a woo ci mbokki jige ñaaree ki xarita ki am di jam mu ni nafiisatun nafiisa nee na fa desiisul moo doon ndiik la. desiis mooy ndiik nafiisatu bintu munya du ndiigi caaxaan la ndiig yoo xam ni day fasale yi diggante di boole di dugg di génn di fen ci kii dem fen ci kële ndax bëgg lu mu ci am intérêt nekk ca loolu du boobu ndiig. moom ak ndiigam moom gis na ñaar ñu baax ñoo xam ne kenn ku ne yéene na la sa morom ñu ñaar yiw yéenewul yonent bi ni mu baaxee daal yéenewul ko ku dul Khadija ndax dayoom ci Quraysh nag neloom. Khadijatu ni mu baaxee daal yéenewul ko ku dul yonent bi ndax yii yonent bi jikkoom ak mbaaxam. nee na nag mu wax ak kenn ku ci ne loola kat mooy ndiig ga waaye du ndiig yi xew. moo tax mu ni nafiisatu nafiisa fa desiisu moo doon desiis ba te moo doon ndiig la xayra mottahamin bi ñoom du mu kuñu tuumaal nag ci ni ma leen ko waxe. waaw boole bi amu ci benn intérêt bu tax muy def ndax bu intérêt taxee mu day def rek léegi di nga boole ñaar ñu déggoowul di nga fekk ku dul kenn nga xemmam ca la mu am dégg daal di ko propagandal koo xam ni kii du nawleem. nee na imaaha nee na amarat digal na moom sayidatuna Khadija imaaha jéedéeram yi digal na leen di rax si ci fecc ak tëgg min xara bi ngir si leen di mbët. nee na kero daal digal may na leen digal lu ne def nañu ko ñoom jéedéer yi di tëgg ak fecc ñu di leen yéew di leen seetaan. maa ngi leen a fa maalaha di ko ñeel nag ñun isami dara ci bàkkaar fii zaate ci ndigal loolu yaalaha wala kéemtaan ñeel ko. loolu daal moom nee nañu du po xam nga bisu yiw ñu dundal yiw wa ñu baax fekk ko ñu dundal yiw wa bokkul ak bisu po. am nañu baax yoo xam ne buy fekkee bis boobu bu yëg si rek war nañu koo dundal lépp ca loolu laal dellu. waaye nag bu ko caaxaan nga yore itam dañu koy foyee loo tax duñu nekk benn. nee na qabla nisa sadaqat awlaaduhu xaraju minha siwa albadri ibrahima dil wazami nee na sadaqat moom day sayidatuna Khadija bokk na ci ay dara jaam bokk na ci tiitaram yi mu rawe ñépp, nee na sadaqat dëggal na yonent bi xabla nisaa la jëkki jigéen ñépp, mooy première julit moom sayidatna Khadija. Awlaaduhu doomi yonent bi yépp it xaraju juddoo nañu min haa tukkee ci moom. Ñun yépp ñoo ngi si wàll badri ku dul iweer wa Ibrahima Ibrahima dil wasami kay borom ngëneen. Ibrahima rek moo juddoowul ci moom, ndax moom Madina la juddoo, ndax ñi Khadija jur ñépp Makka la ñu juddoo, waaye Ibrahima moom Madina la juddoo. Mu ne woon ummu yaay ja moom Ibrahima Mariatul mooy Maria al Qibtiya, jéegee boobu nga xam ne moom la ñu joxe woon yonent bi ca Misra, te boole koo nag docteur baak yeneen ak yeneen. Waaw, moo tax mu ne woon ummu moom yaayam moom Ibrahima Mariatul mooy Maria bokk ci Gir Xib ca Misra. Moo doon law Aacha bu dundoon faasa kowee bii ci sababam alqib ci Gir Xib fawzan ak koyaaw fi man bu di aji mag fawzan ak suuf aku texe aku kowee aw fi man bu di am mag bu di aji mag xayra mu farin bog du waa ji dagg. Nee na ama salaasina bacda alxamsi qad xadara albinaa xata bana tafaahu bilcalamin. Xamga kaaba ji yàlla dafa dogal am lakk gu amoon ci at mooma, lakk ga wàcc ca kaaba ga. Am na sax ñu naa am yol la, waaye lépp lakk lañu wax. Ba kaaba gi nag miir yi ngaang bayin ca daan denc sax wóoratul. Bi nga xam ne Quraysh dogu nañu nag ci pour tabax ko, yàlla dogal itam ñuy wut matériel ba, yàlla dogal am benn bato bu suf ay bal ngelaw li wëlbati ko mu faf teer ci Jidda. Bato ba it ku ñuy wax Baqoum benn entrepreneur bu Roum moo ko moom. Waa Quraysh dégg ko dem waxaaleek moom jënd ko. Ba ñu ko jëndalee jëndee ba pare mu indi leen bantee ñoo xaaleek moom it pour mu tabax ko. Loolu mooy tabaxaat ba ba ñu demee ba war a toj nag kaaba ga it ak déng-déng am na fa, ndax amuñu benn wóolute ne ku ko toj dara du la jot. Ñoo am ay fan di wax di dugg ak génn ba yàgg Walidu Muhira ni moom dana def risque toj ko. Moom daal su fekkee ni moom mooy jëkk jël pikk dóor ci kaaba gi, su yàlla dogalee miir boobu mu daane ko, su ko dara jotee ñu bàyyi fa mbir ma noonu, su ko dara jotul ñag ñu continuer seen liggéey. waaye loolu moom moo ko jëkk a def. Moo tax mu ni xad xadara teewe na moom yonent bi albinaa tabaxaatu kaaba ga xata banat ba tabax kafaahu ñaari loxoom bil alami ca xajarul aswad. nee na kañ nag aama salaasina ca atu fanweeram baadal xam si ci ginnaaw juróom, bi yonente bu nekkee ci fanweeri atu juróom ca la tabaxu xew-xew tabaxu kaaba googu am. nee na su meeku na takku liggéey ca wasmu lëri. nee na turu ki nga xam ne xat banaa tabaxaat na albayta néeg ba al afiyam ba di aji màgg loom di ñeel waa Makka waa Quraysin Baqoo muula bil miimi ci miin gi la maw da wax. nee na waaye aw wala boog aw bil laami wala ci laam gi nga ni Baqoolu fa fehimi na nga xam loolu. nee na ruumi yu la waaye ñi dinañ ko wax Baqoum, ñi di ko wax Baqoolu. ñaari tur yooyu yépp turam lañ. nee na ba nga xamee ni nag lëggéeyu kaaba gi jeex na nag ba xajarul aswad ñu war ko delloo fa mu nekkoon. ci waa Quraysh xam nga leen ak seenu réy ak xam ne lii tuukari la. nee na benn buntu kër bu ne nag kañ noo koy jël delloo ca place am. xale loolu jarul a xëccoo ñu dema dema dema dem nag ba fas na mu bëgg a indi guerre xeex. amoroom xel yu ni bu ñu ci xeexee doo su ko jar nan d' accord rek ci képp ku jëkk a dugg si rek nanu ko atte loolu xelam atte rek ñu jëfandikoo ko. Nee na bi ñu d'accord ci loolu taxaw rek yonente bi ni tel génn kër Abu Talib waaxuwut ci biir Kaaba bi. Ah ñu ni faf nag kii nag moom la ñu gën a wóolu ndax wa aminun. Nee na wa xakkamatu acceloo na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam quraysun waa quraysh kañ nag izum ci jamono ya xamee ñoom ixtalafoo wuute nañu fi rafi ci yëkkati xeer wa fi ñëw mi ñi ca bisu yëkkati ba yaqdi nee na mu acce qadal alami kam acce mandal nga koo xam ni ki acceem daal acce bu wóor la bu leer comme yàlla dogal la ba ñu ne ku jëkk a génn rek lu mu dogal loola la yonente bi génn ñu ne ndokk sax ndax kii mooy moom lañu fekk moom ñooñ booba amin lañu ko tuddeoon al amin ku ñu wóolu ki génn nag sax ni kii sax nag moom la ñu gën a nag bëgg atteem nag ndax moom moo ki nga xam ni kii ñëpp d' accord na ni ku wóor la waaye yonente boobu ñu tuddeoon amin ni moo gën a wóor mag ñi ba mu dee ba indi lu leen neexul di weddi nañu wóor gaw way wóor gañu waxoon weddi nañu ko waaw ñu mujj tudde ko leneen. Looloo tax jaare boo taggee ngir bakken sa wax du sax ndax bis boo xamee ni ko ko indi na lu dëppoosu sa bakken nga wax leneen. Boo taggee ngir yàlla dëgg nag sa wax sax ndax ka nga tagg ak la nga wax ca moom gis bu safaan ba amee yow la nga waxoon rek nga wax ko ñoom nag dañu tagoon ngir ba kenn waaye tagguñu woon ngir dëgg. Loolu moom mooy li nga xam ni moom lañu indi ci bunt bi mu di bunt bi nga xam ni mooy bunt bi ñu yore Cheikh Hadj Malick tuddi ci booloo Khadija ak yonente bi wax ci itam réparation Kaaba ga ak la ca xew xuus itam jëm nag si cite bët il wax yi ci commencement waxyu gi ak naka la li dikkee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak la ca topp loola tax mu ni min baadi taa'in wala min summa sittati ashhurin ra'aka infilaqa subhi lam yahimi wallahu arsalahu lil aalamina hudan wa rahmatan id mada jazlun bila wahami. Neena min baadi taa'in wala min laam fanweer la taa juróom-ñeent la kon mu daal di nekk fanweer at ak juróom-ñeent. Mu ni la min baadi taa'in ci ginnaaw wéyu taa walaam ci ginnaaw wéyu fanweer at ak juróom-ñeent ci dundu yonent bi masitta si ashhurin topp juróom-benn weer yu tegal juróom-benn weer raa la commencé di gént kan filaaqi sufi gént gu demee ci leer suba xar suba lam yahimii te gën a mun. Nee na booba nag comme yonent bi ñu ko war a yónni ci ñeen fukk te mu ngi ci fanweeri at ak juróom-ñeent yu tegal yu weer nee na nag mandar ngay wax yu commencé di dugg si mu commencé di gént gént gu nekk rek dama ko gént la koy gis mu leer na ñi dara ci lu la ndam du ca am mais la lam yax mi te gënawul wallahu yàlla arsalahu yonni na ko hudan bir muy njub lil alamin ak hudan bir muy aji jubal lil alamin ñeel mbinde fi wa rahmatan bi mu muy yermale kañ nak izmada bo weye jess lu ñeel fukki at yu mat sekk bila waami ci lu def def le yalla bi ma amé fan wéré at ak juroom ñent ak wéer man dal day wax yu dal di commencé dugg ci muy gënti gënti yo xam lu mu da ko gis mu leer nañ bu xeye ci sekolam ko gënte won lu mu déwé ba ñeem fukki at yi mat nak yalla dal di ko wax yu nak nak ni ko légui nak ay cha ñeena wax yu gogol nak fi yo mi gis neene aji amele ci bisu altine bi nga xamni ci la judd won fi shahril mu'azzam neena ci wéru maggu te moy wéru koor defena li ci fukki fan ya ak juroom ñaar neena fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor jangal ni iz mada bawi li ibrahima di ñeel ibrahima bour la won ci bouri fursi motax mu ne iz mada bawi li ibrahima ñeel ibrahima ala isruna ñaar fukki min umami ci at aw leena lolu de ci bisu altine la da jeem ak jibril ci xaru hira bisu altine la leena itam ci wéru koor la ci fukki fan ya ak juroom ñaar leena way ko fété digënté mak fatu ibrahim nek na ñaar fukki at leena wakalati nekkon na mom yonent bi bad an ci njal biel ala hubbil khala'i ci sop ak wet kama fi jekki jekki rek ma to tok ci bir mak bu je bu joge rek laj khadija khadija mu defal ko ay yubal rek lay ci nek ga lay ci ndox ma lay ci yenen rek mu dal di gaddu dem ci kharu hira nek fa mu di fa nek ila an jaa dem ci ba dikkal ruhul quds jibril fil ghari ci quntuma neena lam yele wi te nelawul neena te gentu ko de gent yu da gent yoya njaal biiru wahyu la waye nak bi nga xame ni bu mag bi la bobu jehratan la motax mu ila an jaa dem ci ba dikkal ko ruhul quds jibril fil ghari ci quntuma neena lam yele mi te nelawul ndax bu ne la woon ñu man ni gént la attahu li bulogi ljahdi qailahu faqra wa qala lahu ma zaaka min nugumi nee na xam nga lépp loo xam ne dañ la koy sa di la ko jàngal te muy njàngu ordinaire waaye nag li wax yu la moo tax mu wax ni la la jëkk jibril jëkk def bu mu ñëwee waxabtahu naj na yonent bi li buluuxil jeedi dayay naj qaa'ilahu bi mu aji wax yonent bi naa ko faqra iqra mu ni ko ma ana bi qaari maanaa daal bokkuma ci ñi war a jàng ndax umiyu laa te umiyu di jàng waxaale te muy wax loo ñeel ko naa ko maa zaaka déet njàng mawuli min nu fi mii muy bokk sama aada bu ko lajee ba mu sonn lool bu ko ne iqra rek mu ni ko maa ana bi qaari nee na iz karara ba mu baam too moom jibril alxabtan naj ga maraatin ay yoon bàyyi ko nag yaquulu mu di wax loo ñeel ko ni ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bilqalam allama al insana ma lam yaclam ena foofu la loolu yam aqra bismi rabbika mbir mu nga aji dimmandikoo sa turu borom alta yow muhammad mii kat xamal ni alxaatimu nuhumi yaa aji motli ji rang yonent yi bo ñëwee jeex la yonent dootu am. Nee na ba mu ko bàyyee nag loolu nga xam ne moom la ko sawoon mu tàmpale ci xolam mu xam ko, waaye la itam terew sonn la lool boole koo tiit ak jaaxle. Mu daal di nag taxañ ay bagaasam rek wuti kër ga. Moo tax mu ne wa aaba mu dellu jëm Makka murtaidan bi muy aji lox sajian bi mu aji jàq mimma yara ngir li mu dajeel ak li mu gis wa qailan bi muy aji wax ba mu yeggee laa zammiluuni sàng leen ma muur leen ma tarfao bu ko defee ngeen yëkkati xuma mi sama njàqe. Ba mu yeggee daal sa sayidatuna Khadija li mu jëkk a def rek mooy loolu. Nee na waaye Khadija di ko dalal, moo tax mu mooy Khadijatun sakkanat bil qalbi qailatan lam yughsika allahu fi ddaarayn la takiwi. Sayidatuna Khadija di ko dalal naa ko laa taxtam wala tajzaa wala taxsan innaka la tasilu rrahim wa tasduqu lxadis wa taxmilu lkalla wa taqri dayfa wa tuinu ala nawaibi lxaqi. E koy boole boo bañ a jàq yow yàlla du la kersaal du la gàcceel, ndax jikko yi nga yore ku ko yore yàlla du ko du la kersaal du la gàcceel. Yow di nga jokk mbokk te itam loo wax dëgg la, te itam man ngaa yenu lor ñëpp nit la lor nga yenu ko. Man ngaa itam ganale gan te di nga dimbali way jàq ñi ak way jaaxle ñi ak way nekk tiis ca ba leen tiis dabee. Dalal ko noonu daal moo tax faw doy Khadijatul Khadija sakkanat mu ngay dalal bil qalbi ci xoli yonent bi qailatan bil moom nekkam moom Khadija di aji wax yonent bi ni ko lam yuxsika bul jàq mukk lam yuxsika du la gàcceel mukk allahu yàlla fi daareyni ci addina ak alaxira laa takimi bul jàq. Ñu wax ne itam jigéen joo xam ni bis bu jamono ñëwee ba nga nekk ci jaaxle ak xat-xat la muy jëkk a yitte wa mooy dindil la jaaxle ga ak dindil la xat-xat ga ci façon bu ko mën a dindee. Bu ko mënee dindil boppam mu dindil ko boppam, bu ko mën a dindil boppam mu wuti ko ca tane. Moo xam moo gën koo xam ni bu loolu ñëwee mu faf ko yokk moom. Waaye Khadija mel noonu dalal na ko ba mu dal nag mu daal di wuti nag ku ko ci tane. Nee na jaa addikal na moom Khadija li war xata ñeel war xatub nu nawfal dégg nga day ñoomi bàyyi taxam la woon. Bamu yëg see nu yoog moom ba pare taxkee muy nettali war xa maa la xam ne la waaxu nettali na ko moom yonent bi laa ñeel Khadija. Yonent bi jaaru nag moom fépp mu jaar fek war xatu wax ba daaneel wa xaala war xat tontu ni ko kooku de naamuusu Muusa waaye Muusa jala de zaat kooku le zaat ci kooku le naamuusu Muusa waaye Muusa jala te mooy Jibril fattasi mii na nga muy ndax Jibril am na sax ñoo xam suryaani yan naamuusul akbar lañ ko tudde. Ni ko nag kooku kat masula wàcc ci nitu kese ku mu wàcc ci yow rek yàlla fas la yéene yónni ci mbindeef yi fab sasi mi na nga muuñ bu ci xalaat dara du jinne ju ko jàpp du rab yu ko jàpp du lu ñu ko def du dara lii la. Xadija na warqatu teg ca ni yaa layta nii dégg nga yelloon tekkoon ak man kuntu man nekk dégg nga day